สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู192อุปมาเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูตอนที่1ครับวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24แล้วก็เกี่ยวข้องกับคำอุปมานั้นก็จะปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25นะครับพี่น้องครับพี่น้องโปรดจำไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงเรื่องของการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ที่เสด็จกลับมาปกครองบ้านเมืองก็คือปกครองอาณาจักรของพระองค์นะครับเสด็จกลับมาพิพากษาเสด็จกลับมาครั้งนี้จะเป็นการเสด็จกลับมาเพื่อที่จะแสดงพระราชอำนาจในการครอบครองโลกในการปราบมารซาตานและในการทำลายผลของความบาปและเหล็กไหนของมันในที่สุดพี่น้องครับบทที่24บทที่25ครับพี่น้องโปรดจำนะครับมัทธิว24 25นั้นเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูให้เรามาดูครับว่ามัทธิวบทที่24นั้นได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างมัทธิวบทที่24ได้เริ่มต้นเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับท่านอาจารย์นิกรได้พูดถึงภัยพิบัติ10ประการนะครับหรือคำเตือน10ประการก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาซึ่งคำเตือนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24นะครับนี้ พี่น้องครับถ้าดูนะครับเราจะเห็นเรื่องของการมีแอนติไครส์นะครับหรือพระคริสต์เทียมเท็จหรือแม้กระทั่งสงครามข่าวลือเรื่องสงครามการต่อสู้กันของอาณาจักรต่ออาณาจักรและการข่มเหงที่มีต่อผู้ที่เป็นคริสเตียนเราในขณะเดียวกันครับความรักนะครับหรือมนุษยธรรมก็ด้อยลงแต่พี่น้องจะเห็นนะครับว่าความอธรรมนั้นก็แผ่กว้างออกไปความรักเยือกเย็นลงนี่คือคำเตือนหรือเหตุการณ์ที่เตือนแล้วก็จะมีสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ให้ความหมายหลายอย่างก็ตีความกันไปต่างๆนานาในขณะเดียวกันครับก็จะมีการรับนะครับที่เราเรียกว่ารับเจอกับภาษาอังกฤษเรียกว่ารับเจอรับเชื่อก็คือการหายไปหรือการรับนะครับการเสด็จมาของพระเยซูนั้นเพื่อที่จะรับธรรมิกชนขึ้นไปอยู่กับพระองค์นะฮะถ้าเราดูหนังเรื่อง Left Behind พี่น้องก็จะรู้นะครับว่าการรับหรือครับก็คือการหายตัวไปของธรรมิกชนทั้งหลายนะครับในที่สุดแล้วดวงอาทิตย์ก็จะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวก็จะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้านั้นก็จะสะเทือนสะท้านและเราจะเห็นครับมนุษย์ชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงสุดฟ้าข้างโน้นและนี่คือเหตุการณ์ต่างๆครับที่จะเกิดขึ้นเราเห็นว่าสถานการณ์ของโลกนะครับก็จะขมวดนะครับขมวดกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครบถ้วนและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำอุปมาเรื่องมะเดื่อครับต้นมะเดื่อที่แตกกิ่งแตกใบส่วนใหญ่นักวิชาการพระคัมภีร์ที่ให้ความหมายนะครับหรือครูทางพระคัมภีร์นั้นก็เปรียบเทียบแล้วก็ตีความหมายว่าต้นมะเดื่อนี้หมายถึงประเทศอิสราเอลนะครับประเทศอิสราเอลนั้นก็จะผลิใบครับแตกกิ่งผลิใบนั่นหมายความว่าหลังจากปี1948ครับอิสราเอลได้ก่อตั้งประเทศซึ่งเป็นรัฐชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่านี่คือการแตกกิ่งแตกใบอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับและวันใดโมงใดนั้นไม่มีใครรู้บรรดาทูตสวรรค์หรือแม้กระทั่งพระเยซูพระบุตรเองก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวจากข้อนี้เองนั้นทำให้หลายๆคนก็พลาดไปครับพวกลัทธิเทียมเท็จหรือคนที่สอนเพี้ยนหลายๆสำนักหลายๆนิกายพยายามที่จะระบุว่าตัวเองนั้นรู้นะครับศาสดาของตัวเองหรือผู้นำลัทธิของตัวเองรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่พระคัมภีร์ข้อนี้นะครับบทที่24ข้อที่36ชัดเจนนะครับพระคัมภีร์บทที่24ข้อ36ชัดเจนว่าวันใดโมงใดนั้นไม่มีใครรู้และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในข้อที่37ครับ ด้วยสมัยของโนอาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวาน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปทิ้งโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อมนุษย์จะเสด็จมาก็เป็นฉันนั้นชายสองคนจะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะเตือนอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพี่น้องครับในวันไหนก็ตามที่เป็นวันที่พระเยซูจะเสด็จมานั้นคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมครับเพราะว่าเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันในขณะที่เขาไม่รู้ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะครับพระเยซูจะเสด็จมานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้ความจริงและบอกความจริงกับพวกเราทั้งหลายในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมและในวันพรุ่งนี้เราจะต่อครับเกี่ยวกับทำอุปมาของเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูเป็นครั้งที่สองพี่น้องครับอยากจะให้เราเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมได้อย่างไรครับเราต้องให้ควรชีวิตของเราเสียก่อนว่าชีวิตของเรานี้ในทุกวันนี้อยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อใครถ้าเราตอบได้ว่าเราอยู่เพื่อพระเจ้านั่นแหละครับเราพร้อมเราอยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อใครถ้าเราบอกว่าเราอยู่เพื่อลูกหลานของเราเราอยู่เพื่ออนาคตของเราเราอยู่เพื่อสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้มีโอกาสคิดใหม่ทำใหม่ครับเพื่อที่ว่าเราจะอยู่ในสภาพของความพร้อมผมได้เคยเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วว่าการเสด็จมาของพระเยซูเพื่อที่จะมารับเราไปอยู่กับพระองค์นั้นมีอยู่สองความหมายครับความหมายแรกก็คือการที่เราตายนะครับก็คือเมื่อเราจบชีวิตจากโลกนี้หมดเวลาชีวิตของเราในโลกนี้แล้วแน่นอนครับเราจากไปในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราบังเกิดใหม่เราได้เป็นผู้ที่ได้รับความรอดเรามีความมั่นใจในความรอดของเราโดยทางพระเยซูคริสต์โดยการพึ่งพาและไว้วางใจเชื่อศรัทธาในพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราสามารถที่จะไปพบกับพระเยซูได้พระเยซูมารับเราไปอยู่กับพระองค์ครับนั่นคือความหมายแรกก็คือเราตายเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราตายเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันพี่น้องครับเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกวันนี้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับไม่ประมาทเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราขึ้นเครื่องบินนั่งเครื่องบินเราขับรถไปต่างจังหวัดหลายสิ่งหลายอย่างนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ครับเตรียมตัวให้พร้อมครับเมื่อหากที่พระเจ้าจะเรียกเรากลับไปอยู่กับพระองค์มารับเราไปอยู่กับพระองค์ด้วยวิธีนี้เราก็พร้อมและในวิธีอื่นๆเราก็พร้อมเช่นเดียวกันความหมายประการที่สองก็คือการที่พระเยซูเสด็จกลับมาจริงๆครับพระองค์เสด็จกลับมาใช้คำว่าให้เราเห็นตัวเป็นๆครับนี่คือการเสด็จกลับมาอย่างแท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราและด้วยเหตุนี้นั้นทำให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันใดโมงใดไม่มีใครรู้ครับแม้แต่พระเยซูพระองค์ก็สละสิทธิอำนาจของการรู้นะครับสละความรู้นี้ด้วยความถ่อมพระทัยและมอบเป็นการตัดสินใจตัดสินพระทัยของพระบิดาเจ้าและการตัดสินพระทัยของพระบิดาเจ้านั้นก็อยู่บนเงื่อนไขต่างๆครับอยู่บนหมายสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ประมาทขออย่าให้เราเป็นคนที่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะครับเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มของคนที่กินและดื่มและหลงและทำการสมรสยกให้เป็นสามีภรรยากันนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเราทุกวันนี้ขอเป็นช่วยเรานะครับที่เราที่ทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะไม่เป็นของโลกแม้ว่าเราจะอยู่ในโลก เราจะไม่เป็นผู้ที่มีความคิดแบบโลกแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเนื้อหนังเงื่อนไขของเลือดเนื้อแต่ว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ถอยวิญญาณครับที่เราจะสละหลายสิ่งหลายอย่างและทำลายตัวเก่าของเราให้ตายทุกวันทุกวันเพื่อที่ชีวิตของเราจะพร้อมในการที่เราจะพบกับพระเจ้าผมอยากจะถามพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าท่านพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าแล้วหรือยังอาเมน